Radio 1. Het NOS-journaal. De herdenking van Dries van Acht in de Tweede Kamer is verstoord door pro-Palestijnse betogers. Vanaf de publieke tribune riepen ze leuzen en ontvouwden ze een Palestijnse vlag. De betogers werden verwijderd. Van Acht, oud-premier, maakte zich op latere leeftijd hard voor de Palestijnse zaak. Tienduizenden bezwaren van vorig jaar tegen de hoogte van de WOZ zijn nog niet afgehandeld. Dat had uiterlijk halverwege deze maand gemoeten. Vorig jaar maakten twee keer zoveel huiseigenaren bezwaar tegen de WOZ als een jaar eerder. Duizenden Poolse boeren demonstreren in Warschau tegen de Europese Green Deal. Ze willen dat de Poolse regering zich terugtrekt omdat ze de regels te streng vinden. En de boeren zijn ook kwaad over goedkope import van Oekraïns graan. Een domper voor Oranje. Viviane Miedema en Victoria Pelova missen morgen de allesbeslissende wedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Duitsland om het ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. Beide speelsters zijn niet fit genoeg, zegt verslaggever Suzanne Morren. Miedema die is net terug van een kruisbandblessure en was voor deze interlandperiode al niet helemaal fit. Pelova kwam hier al geblesseerd aan. Wat ze precies heeft, weten we niet. De hoop was dat ze woensdag zou kunnen spelen, maar ook niet dus. En dan heb je ook nog te maken met Danielle van der Donk. Die is een beetje ziek, die trainde vandaag ook niet. Dus dat is eigenlijk ook nog een groot vraagteken. En of de niet-fitte speelsters worden vervangen, is nog niet bekend. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A7 Afsluitdijk Heerenveen. Bij Oude Haske staat een auto in brand. Daardoor is de weg daar zo goed als dicht. Je kunt alleen nog via de verzorgingsplaats. De vertraging is 10 minuten. Ook de A28 van Utrecht naar Amersfoort is bijna helemaal dicht door een ongeluk bij de afrit Den Dolder. Daar kun je nog via de vluchtstrook en is de vertraging 5 minuten. En verder is het al wat drukker op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Goedemiddag en welkom bij Geld of je leven. Er is altijd een schreeuwend tekort aan woningen voor starters. En dat probleem dat lijkt voorlopig nog niet opgelost. Of toch? Zoals de Telegraaf de situatie samenvat. Single starter op huizenmarkt. Zoek partner of ga naar Heerlen. Dat zijn inderdaad de opties. Ja, ja. Gelukkig zijn er soms nog net wat meer opties dan deze van Arjen Lubach. De bewoners van het Utrechtse dorp Het Gooi die sloegen de handen ineen om woningen te bouwen voor hun kinderen. En daarover zometeen meer. Geld of je leven. Maar eerst, voor 2 of 3 euro koop je bij online kledingwinkel Shein een jurk, een t-shirt, een broek. En dankzij deze spotprijzen is het van oorsprong Chinese bedrijf nu een van de grootste kledingverkopers ter wereld. En dus wil Shein naar de beurs. Maar omdat het nog onzeker is of dat in Amerika gaat lukken, onderzoekt Shein nu of ze naar de beurs kunnen in Londen. Zo werd vandaag bekend. Wat is dit voor bedrijf? En hoe kan het dat ze kleding zo goedkoop aanbieden? Ik ga erover praten met Amy Demkes. Ze schrijft voor de correspondent over consumptie. Beursanalist Nadia Belusi en Arienne Zijp. Zij koopt graag kleding bij Shein. Welkom alle, fijn dat jullie er zijn. Arienne Zijp, begin ik even bij jou. Want jij bent een liefhebber van de site, hè? Waarom? Ja, dat klopt. Nou ja, een liefhebber. Ik heb er eigenlijk onlangs voor het eerst een enorme bestelling gedaan. Oké. En nu ben ik dikke fan, ja. Hoe komt dat? Nou, op verschillende redenen. De eerste is dat ik de kleding die ik leuk vind niet kan vinden in fysieke winkels. Ik woon zelf in Kampen. Er zijn nu nog een paar kledingwinkels over. En die hebben niet... niet mijn stijl kleding, of het is veel te duur. Mm-hmm. En Shein heeft dat wel. De prijs is ook heel leuk. Dus dan moet je eigenlijk wel uitwijken. Ja, en je hebt een mega bestelling gedaan. Hoeveel moet ik aan een doos denken? Of wat is er binnengekomen? Nou, 3 van die hele grote zakken. Oké. Dus enorm. Je hebt een dag nodig gehad om alles te passen, stel ik mij zo voor. Ja, klopt. Ja. Oké. Dan hebben we even een beeld dus bij hoe jij de website dan gebruikt. Amy, Shein is een Chinees kledingbedrijf dat nu dus een beursgang onderzoekt. Niet elke luisteraar zal het bedrijf direct kennen of er wel eens iets besteld hebben. Hoe groot is het nou precies? Ja, het is super groot. Het is volgens mij op dit moment bijna groter dan H&M en Zara. Nou, iedereen kent die merken denk ik wel zo'n beetje. Ja. Dat zijn van oudsher wel de grootste of meest populaire kledingmerken die we kennen. En Shein is ook in een hele korte tijd enorm gegroeid. Dus waar H&M en Zara misschien een aantal decennia erover hebben gedaan om zo groot te worden zoals ze nu zijn, zie je dat Shein dat echt in misschien 10 jaar tijd heeft gedaan. Hoe komt dat? Mevrouw zei het net al, de kleren zijn ontzettend goedkoop. Nog veel goedkoper dan die andere merken die ik al noemde. Ik noemde net al een paar prijzen. Een trenchcoat voor €12. Een gewatteerde winterjas voor €20. Ja, dat is natuurlijk... het is inderdaad ongelooflijk. Ja. En wat maakt dit bedrijf dan los van de prijzen anders dan die andere partijen zoals H&M en Zara die we al langer kennen? Ze maken ontzettend veel verschillende soorten kleren. Dat deden die andere merken ook al wel. Maar Shein, die ongeveer dagelijks komen zij met zo'n 2000 tot 10.000 nieuwe items op hun website. Maar hoe kan dat? Dat ze zoveel kleding kunnen aanbieden? Ja, wat zij heel slim doen is dat ze in hele kleine oplages kleding maken. Dus waar de traditionele modemerk van oudsher vaak hele grote bestellingen plaatsen bij fabrieken. Want het is goed om te weten dat dit soort merken niet hun eigen kleren maken, maar dit uitbesteden aan fabrieken wereldwijd. In het geval van Shein, vooral in China. En ze plaatsen dan een bestelling van ongeveer 50 tot 100 stuks. En dan kijken ze gewoon of dat goed verkoopt. En als dat zo is, dan plaatsen ze gewoon een grotere bestelling. En als dat niet zo is, dan kopen ze iets anders in. En daardoor kunnen ze dus heel snel afwisselen en dingen toetsen. En dat maakt ook een groot deel waarom ze zo populair zijn. Dus andere bedrijven werken misschien met grote collecties die verscheept moeten worden naar alle winkels wereldwijd. En Shein die kan heel snel bijspringen en aanvoelen wat de markt wil. Ja, dus je zou ook, je noemt het ook wel eens gewoon, het zijn meer technologiebedrijven eigenlijk. Ze weten heel goed of heel slim om te gaan met bestellingen en internet. En heel snel de vraag te koppelen aan het aanbod. Ja. Dus daar zijn ze gewoon heel goed in. Nu kennen we de term fast fashion. Is dit dan extra fast, super fast fashion? Hoe moeten we het noemen? Je had hiervoor ook al een aantal merken, Boohoo en nog een aantal andere, die werden al fast fashion of ultra fast fashion genoemd. Ja, dit is nog een schepje erbovenop. Want ook bijvoorbeeld Shein kan volgens mij ook in 3 dagen tijd weten ze al een kledingstuk te produceren. Daar gaat namelijk ook fast fashion over hoe snel je iets kan maken. Dus zij zien, beeld ik me dan zo in, op dinsdagmiddag om 3:50 zien zij op Instagram een influencer die een bepaald kledingstuk draagt. Zij kunnen het in 3 dagen namaken en dan ligt het nog voor het weekend hangt het bij hun in de winkel. Digitaal. Ja, niet in de winkel. Ja, nee, digitaal. Precies. Ja. Zo snel gaat het. Ja. Ja. Nadia Belussi, nu is het nieuws dus dat Shein naar de beurs wil. Het is ongelooflijk populair dus. Hoeveel is het bedrijf waard? Nou, momenteel ligt de waarde rond de $66 miljard. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. En wat natuurlijk de aanleiding is geweest, is dat ze vorig jaar bekend hebben gemaakt dat ze een beursgang wilden eigenlijk op Wall Street. En daarna is het een hele tijd stil geweest. En nu komt het bericht naar voren dat ze aan het kijken zijn naar een beursgang in Londen in plaats van in New York. Ja, en om even aan te geven, want het is dus een hele grote partij. Even om te kunnen vergelijken, hoeveel is bijvoorbeeld H&M of Zara of dat soort partijen, hoeveel zijn die waard? Nou, de vorige spreker die zei het net, Shein is al groter dan Zara en H&M samen. En als we naar 2022 kijken, dan hebben we het echt over een omzet van $23 miljard. Waar een netto winst van $800 miljoen bij hoort. Dus dat zijn enorme bedragen. Ja, en hoe groot is dan de beursgang van zo'n bedrijf? Nou, de beursgang aan zich, daar moet nog maar gekeken worden van of die doorgang vindt. De reden dat ze uitwijken naar Londen is omdat ze verwachten dat er moeilijkheden zijn met een gang naar de Amerikaanse aandelenmarkt. Want de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, die moet goedkeuring geven voor zo'n beursgang. En Shein, die is er nog niet zeker van dat ze die goedkeuring gaan krijgen. Wat zou het probleem kunnen zijn in Amerika? Nou, er zijn heel veel Amerikaanse politici die hebben echt flinke kritiek geleverd op het bedrijf. En dan met name om de slechte arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar het mee samenwerkt. Zij gebruiken onder andere katoen uit de Chinese regio Xinjiang. En dat is ook de regio waar de Oeigoeren door China worden onderdrukt. Dus de VS die kijkt daar heel erg scherp naar. En dat kan ook zomaar een reden zijn dat zo'n beurs gewoon geen goedkeuring gaat krijgen. Ja, want Amy, jij schrijft al 10 jaar over Xi'an en ook over hoe die markt opereert. We horen net hoe groot ze zijn, hoe snel ze kunnen produceren en kunnen leveren. Maar inderdaad, niet alleen vanuit Amerika, maar er is ongelooflijk veel kritiek op de manier waarop die kleding geproduceerd wordt. Hè? Hoe gaat dat? Ja, klopt. En dat is niet alleen een probleem van dit bedrijf, hoor. Dit is een probleem wat je ziet in de hele kledingindustrie. Heel veel modemerken, of bijna alle modemerken, maken niet zelf hun eigen kleren. Dus wat ze doen is eigenlijk, ze zijn vooral heel goed in het verkopen van kleren. En ze besteden de productie van hun kleren uit aan fabrieken. In het geval van Shein, dus vooral aan Chinese fabrikanten. Maar het is ook heel veel wordt ook geproduceerd in India of in Cambodja. Nou, dat zijn allemaal landen die natuurlijk ook bekend zijn om hun hele lage lonen. En wat ze doen is dat ze eigenlijk fabrieken over elkaar zetten. Die dan moeten gaan concurreren om die productie te krijgen. En nou ja, Shein is natuurlijk, zij willen zo goedkoop mogelijk. Want dat is nou ja, waarom ze zo populair zijn. Dat is waarmee ze zo groot zijn geworden. Mensen komen daar voor die goedkope kleren. Dus ze kijken gewoon wie het goedkoopste die kleren kan maken. En daar kiezen ze dan voor. Ja. En omdat ze het uitbesteden, dan voelen ze ook niet de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden. Want alle mensen die dus de kleren maken van Shein staan niet bij hun op een loonlijst of wat dan ook. Dus wat daar gebeurt in de fabrieken, daar houden ze eigenlijk hun handen van af. En wat gebeurt daar in die fabrieken? Want ik lees dingen als werkdagen van 18 uur bijvoorbeeld. Ja, er zijn verschillende geluiden over verschillende fabrieken. Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat arbeiders in een aantal fabrieken van Shein 75 uur per week werken. Of veel te weinig betaald krijgen. En dit zijn ook allemaal problemen die dus in de hele kledingindustrie voorkomen. En dat je echt niet alleen ziet bij Shein. Dit gebeurt ook bij bijvoorbeeld de fabrieken waar H&M kleding laat maken. Ja, en ook bij duurdere merken. Ja. Oké. Okay. Nadia, als beursanalist hou jij dit dus allemaal in de gaten. Amerika die wil het dus misschien niet hebben. Is dat bijzonder eigenlijk? Omdat het dus blijkbaar iets is wat in de hele kledingketen gebeurt. Die slechte arbeidsomstandigheden. Ja, dat is het zeker. Maar het komt ook doordat zij in 2021 een wet aangenomen hebben die de invoer van goederen uit die regio waar ik het net over gehad, waar die Oeigoeren zeg maar worden onderdrukt, maar ook tegen hun wil te werk gesteld worden in die fabrieken. In Amerika hebben ze een wet aangenomen die de invoer van goederen uit die regio verbiedt. Dus het hebben van zo'n wet maakt het wel makkelijker om zo'n beursgang te verbieden of in ieder geval heel erg onder de loep te leggen. Ja. Oké, okay, maar is dat dan wel een verschil met dus misschien de H&M of de Zara of andere partijen? Of doen die ook zaken in die regio? Kijk ik even naar jou, Amy. Sorry, wat was je vraag? Ik werd even afgeleid. Doen de H&M en Zara, die partijen, ook zaken in regio's waar Oeigoeren betrokken zijn bij het ontwikkelen van die kleding? Ja, ja. Er zijn veel meer merken die hierbij betrokken zijn. En dit heeft ook weer te maken met hoe, dit laat volgens mij heel erg zien ook hoe ontransparant die kledingindustrie is. Want nou ja, net zoals ze de productie van hun kleding uitbesteden, kopen ze ook gewoon de katoen of de grondstoffen voor hun kleding kopen ze vaak niet zelf in. Dat doen ook de fabrieken. Dus die productieketens zijn ook heel lang van kleding, waardoor ook heel veel merken eigenlijk niet precies weten waar bijvoorbeeld hun katoen vandaan komt of andere grondstoffen. Dit betekent natuurlijk niet dat ze daarmee ook niet geen verantwoordelijkheid hiervoor hebben, hoor. Nee. Maar het laat ook wel weer zien dat ja, die keten zit natuurlijk vol met dit soort misstanden. Want dat krijg je als je de hele tijd drukt op de prijs, wat dus de hele tijd gebeurt in de industrie. Want het moet steeds goedkoper om de concurrentie ook aan te gaan met anderen. Dus wat bijvoorbeeld Shein, die gaat nu nog goedkoper dan andere merken. Ja, om hier nog onder te gaan zitten, dat is haast onmogelijk. Maar dat gebeurt dus wel de hele tijd. Als je op een gegeven moment denkt dat het kan niet goedkoper dan dit, dan kan het dus blijkbaar wel. En als je op een gegeven moment niet meer op grondstoffen ook niet kan gaan sparen of gaan inkorten, dan gaat het altijd op het arbeidsgebied, op het arbeidsvlak. Ja. Ja. Dus er is veel aandacht voor Shein, maar eigenlijk zeg je al een paar keer, die keten die zit helemaal verkeerd in elkaar en dat zorgt ervoor dat mensen worden uitgebuit. Kan het beter? Is er een mogelijkheid om de productie van kleding dan te verbeteren? En het ook nog een beetje, want dan denk ik ook aan Arienne en heel veel mensen die op zoek zijn naar betaalbare kleding. Ja. Ja, ik denk zeker dat het mogelijk is. Ik denk dat de oplossing niet simpel is. Ik denk dat er heel belangrijk is wetgeving worden. Net al even het voorbeeld van Amerika, waar je ziet dat ze daar steeds strenger of steeds meer critici voor zijn rondom die arbeidsomstandigheden. Dat wel gevolg heeft ook voor zo'n bedrijf. In Europa is er ook wetgeving in de maak rondom verantwoordelijkheid van bedrijven, rondom arbeidsrechten schendingen in hun hele productieketen. Dat soort wetgeving is denk ik heel belangrijk. En daarnaast heb je natuurlijk ook de milieuproblematiek die deze hoeveelheid kleding ook veroorzaakt. Dus daar moet je ook denk ik met wetgeving voorkomen. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om vervuiling een prijs te geven. Dus de hoeveelheid grondstoffen, al die kleren van Shein, die enorm goedkope kleren worden vaak gemaakt van polyester. Dat is gewoon het goedkoopste materiaal. Dat is in feite gewoon plastic. Als je bijvoorbeeld de milieuvervuiling van zo'n stof gaat meerekenen in de prijs. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er worden kleren dus wel iets duurder. Maar ik denk ook echt dat we af moeten van het idee dat alles zo ontzettend goedkoop moet zijn. Want het is gewoon niet de eerlijke prijs die we betalen. Nee, dus het zou duurder moeten om het beter te maken. Nog even kort terug naar jou, Arjenne. Jij vertelde net dat je net zoals ontzettend veel mensen dus wel eens shopt bij Shein. Wat vind je ervan dan als je dit allemaal hoort over hoe ook die producten tot stand komen? Nou, daar ben ik natuurlijk best wel mee bezig. Maar in de ideale wereld zou het zo kunnen zijn dat de kleding op een eerlijke wijze wordt gemaakt. En dat we ook weten hoe het wordt gemaakt. Maar we leven niet in een ideale wereld. En ik kom uit een hele zware financiële periode. Ja. Ik zit in de bijstand. En het gaat er dan dus, als we die ideale wereld willen maken, erop neerkomen dat mensen met een inkomen zoals ik alleen nog maar inderdaad kleding kunnen kopen bij het leger des huis, zoals ik al 12 jaar heb gedaan. Ja. Dit is voor jou een mogelijkheid om juist eindelijk eens iets te kopen wat je leuk vindt. Ik kan eindelijk eens kopen wat ik leuk vind, waar ik echt denk van dit hoort bij mij, dit ben ik. Ja. En daar heb ik geld voor. En dat kan ik niet als het allemaal zo fantastisch geregeld is, et cetera. Ja. Dus ik weet het, ik besef het. Maar ja. Het maakt niet dat ik zeg van, oh, dan doe ik het dus maar niet. Nee. Dank voor jouw reactie. Fijn dat je even wilde reageren. En dank ook aan beursanalist Nadia Belousi en aan Amy Demkes, journalist bij De Correspondent. Geld of je leven. En dan nu, wat te doen als alle jongeren uit het dorp wegtrekken omdat er geen betaalbare huizen beschikbaar zijn? Je kan dan natuurlijk afwachten tot de overheid het woningtekort oplost. Maar voor het Utrechtse dorp Het Gooi duurde dat veel te lang. Dankzij geld van de lokale kerk zetten de bewoners nu zelf een wijk op touwen. Hoe gaat deze wijk eruit zien en kan heel Nederland hiervan leren? Ik ga het vragen aan Hans Miltenburg. Hij is voorzitter van Stichting Mooi Het Gooi. En Stefan Groot is er ook, huizenmarkteconoom bij de Rabobank. Welkom beiden, fijn dat jullie hier zijn. Meneer Miltenburg, wanneer gaan de scheppen de grond in Het Gooi? Als het goed gaat, begint volgend jaar, denk ik. Kijk, ja. Dus dat is al rap. Even wat feiten en cijfers, zodat we een beeld hebben van wat er dan precies gaat gebeuren. Hoeveel huizen gaan jullie bouwen? Het plan omvat totaal 50 woningen. Ja, en voor wie zijn ze bedoeld? Voor die jongeren? 20 starterswoningen, 5 huurwoningen voor senioren. En de rest zijn een stukje betaalbare woningen en wat luxere woningen. 283.000 euro gemiddeld? Dat zijn de starterswoningen, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Dus het is echt de bedoeling dat er een gevarieerde groep daar een plek kan vinden en dat het betaalbaar is voor starters? Ja, dat is de intentie. Ja, en waarom vinden jullie het zo belangrijk in Het Gooi? Nou ja, Het Gooi heeft behoefte aan jonge mensen. Er wonen prachtige jonge mensen die trekken weg omdat er geen betaalbare woningen zijn. Klein dorpje, 700 inwoners. Ja, klopt. En de school heeft kinderen nodig. De verenigingen hebben mensen nodig. Dus we moeten het dorp leefbaar houden. En dat lukt het best als die jeugd blijft. Ja, want geen woningen voor jonge mensen betekent echt dat het dorp uiteindelijk ja, niet meer zal zijn zoals het nu is. Verder vergrijst, ja. Ja. En waarom dacht u dan, ik kan niet wachten op de overheid, we moeten zelf in actie komen? Nou, het is wij, hoor. We doen het met een hele club. En we hebben aan het dorp gevraagd, dat willen jullie? Daar hebben we een agenda van gemaakt met medewerking van de gemeente. Agenda hebben we vertaald in een plan, hoe dat eruit gaat zien. Want wat wilde het dorp? Het dorp wil een woonwijk, die wilde een kern, die wilde een doorgaande weg die waar wat minder hard gereden wordt. En dat konden we allemaal met dit plan realiseren. En we hebben dat in heel nauwe samenwerking met de gemeente en de provincie kunnen doen. Het was echt een feestje om dat te mogen doen. Ja, dat zegt u nu, maar het duurde best wel lang. Hè? In het begin gebeurde er helemaal niks. U diende een plan in? Nou, dat ging eigenlijk. Wij hadden een agenda. En op het moment dat krijg je een briefje dat het geweldig uitziet. En dan moet je toch zelf er initiatief nemen om het verder te krijgen. En dat is ook wel gelukt, ja. Het is over het algemeen wel vrij. Als wij. Onze agenda is gepresenteerd in 2019. We hebben het vertaald. En in 2021 hebben we gezegd van, joh, zo gaat het eruit zien. Dat hebben we aan het dorp gepresenteerd. Was over het algemeen applaus voor. Een paar mensen die zeiden, ja, mijn uitzicht verdwijnt, daar zit ik niet op te wachten. Maar 90% van de inwoners is eigenlijk heel enthousiast. Ja, dat klopt, ja. En van die mensen van het uitzicht, die zijn er ook langzaam aan gewend aan het raken voordat het er staat. Ja, en toen hebben we samen eigenlijk in een half jaar tijd met de gemeente en de provincie een prachtig plan kunnen maken. Kunnen presenteren aan het dorp. Eerst 4 plannen, toen 2, toen 1, na inspraak. Maar dus, hoe weet u hoe dit werkt dan? Dat weet ik niet. Het gebeurt gewoon. En, okay. en ja, wint mee, denk ik. En is er ook al een moment geweest dat u denkt, nou, hoe hebben we dit over het hoofd kunnen zien? Dat u iets heel groots was vergeten, bijvoorbeeld. Nee, maar we hebben het geluk gehad dat we op een gegeven moment de plaatselijke kerk zei, joh, we hebben wat liggende gelden en kunnen we jullie helpen? Dus we hebben zelf onze architecten kunnen selecteren. En één jongen uit het dorp en die heeft een landschapsarchitect. En die hebben het gewoon geweldig gedaan. Ja. Dus jullie doen het allemaal zelf. Ga ik even naar Stefan Groot, huizenmarkteconoom bij de Rabobank. Ik kan me voorstellen dat u hier met heel veel interesse en een glimlach naar luistert. Ja, zeker. Want je ziet dat eigenlijk dit type projecten, dat die eigenlijk op een aantal manieren een heel belangrijke rol kan spelen. Want als ik kijk van wat zijn nou in Nederland de grote problemen van de woningmarkt, dus waarom stagneert die nieuwbouw zo, dan is het gebrek aan bouwlocaties, dat is zeker op de lange termijn, is dat een van de belangrijkste. En hier zien we eigenlijk dat zo'n lokaal initiatief, dat er dan ineens toe leidt dat er dus een plek is waar gebouwd kan worden, ook op een manier die heel erg aansluit bij de behoeften van lokale bewoners. En ja, dus ook een stukje van die weerstand die je vaak tegen bouwprojecten ziet, eigenlijk weghaalt daarmee. Ja, en ook op de lange termijn, hè, want je moet natuurlijk eerst moet je dan locaties zien te vinden waar kan en mag worden gebouwd. Maar vervolgens dan krijg je vaak ook zo'n traject waar dan ook weer allerlei bezwaarprocedures er tegen zijn. En ja, we weten ook wel uit onderzoek dat op het moment dat vanaf het begin af aan echt bottom-up de lokale gemeenschap bij een project betrokken is, dat je dan vaak ook veel minder bezwaren krijgt tegen woningbouw. Dus dat draagvlak is groot en dat zorgt ervoor dat iedereen eigenlijk wel enthousiast is. Gebeurt dat nog te weinig dan op andere plekken, meneer Groot? Dat er naar mensen wordt geluisterd? Te weinig, ja. Ik denk, kijk, je ziet heel veel projecten waar men dit heel goed door heeft. Hè, waar vanaf het begin af aan, en vaak ligt het initiatief ligt dan niet bij de lokale bewoners, maar bij de ontwikkelaar of bij de gemeente. Maar dat je wel ziet van, hey, echt vanaf het begin af aan is de lokale bevolking heel erg intensief bij betrokken. Is men ook bereid geweest om te luisteren en projecten eventueel aan te passen. En er zijn ook nog steeds projecten waar een ontwikkelaar iets wil en waar dan ja veel te laat de bewoners erbij zijn betrokken. Ja, en dan stuiten dat soort projecten wel vaker op weerstand en vertraging. Dus ja, het kan nog meer. Meneer Miltenburg, jullie zijn dus enthousiast bezig daar in het dorp. Op een gegeven moment zegt de kerk, wij hebben nog wel wat geld liggen. Moet u nu in ruil daarvoor elke zondag in de kerkbank zitten? Of wat is de deal? Nee, er is geen deal. Het is op het moment dat de grond verkocht wordt aan een ontwikkelaar, komt dat geld weer terug en betalen we dat weer keurig terug aan de kerk. Ja, maar meneer Groot, niet elk dorp heeft zo'n vrijgevige kerk natuurlijk. Dat kan dan wel een probleem zijn. Nou, precies. En hier zit wel een beetje de crux. Want ik vraag me in die zin ook af hoe gemakkelijk dit voorbeeld nou te kopiëren is naar de rest van het land. En misschien ligt daar ook dus iets voor beleid om op te pikken. Want hoe het normaal werkt, is dat juist die ontwikkelaar het initiatief neemt tot de bouw. En ja, heel vaak is er dan dus juist weerstand vanuit de omgeving. Die willen hun uitzicht behouden. Hier gaat het eigenlijk andersom. Hier is juist de lokale gemeenschap begonnen met ook het maken van plannen. Heeft daar zelf mensen voor ingehuurd. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel mensen hebben die dit initiatief kunnen nemen en ook geld om dat allemaal te financieren. Allemaal zondagochtend de wekker zetten en even bij de plaatselijke kerk vragen of er mogelijkheden zijn. Meneer Miltenburg, in het Gooi gaat het nu dus goed? Of tenminste, ja, hoe ver is het nu? Zijn de huizen verkocht allemaal? Nee, zover zijn we nog niet. Er is een omgevingsplan. Vroeger was het bestemmingsplan. Het heeft per januari een nieuwe naam gekregen. Ik ben hem even kwijt. U ontdekt het allemaal onderweg. Ja, ja, ja. En dat schijnt